มาคุยกันถึงเรื่องเวรกรรมบาปบุญกันบ้างท่านผู้ฟังที่อำเภอพนัสนิคมชลบุรีครับหลายปีมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสีนวลยังสาวอยู่ยังไม่ได้แต่งงานพอพ่อตายปรากฏว่าในอำนาจพี่ชายประกาศยึดบ้านเป็นของตัวเองประกาศกับใครต่อใครว่าพ่อยกให้ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเขาโมเมเอาเองทั้งสิ้นเสร็จแล้ววันนั้นก็เกิดปากเสียงขึ้นมากับสีนวลสีนวลก็บอกว่าพี่อำนาจบ้านหลังเนี้ยพ่อยกให้ฉันไม่ใช่เหรอเฮ้ยเหลวไหลพ่อยกให้พี่นะแกสั่งก่อนตายไม่เชื่อถามจินดาดูก็ป่ะอะจริงหรือเปล่าจินเขาก็หันไปทางเมียเมียชื่อจินดานั่งอยู่ข้างๆเมียก็พยักหน้าใช่พ่อสั่งยกให้พี่เอแต่พ่อเขาเคยบอกกับฉันว่าเขายกให้ฉันนะพี่ไอ้อันนั้นพี่ไม่รู้ใครๆก็พูดได้ว่าพ่อตายไปแล้วนี่จะไปถามใครอ่ะอ้าวแล้วที่พี่ก็อ้างว่าพ่อยกให้แต่พี่มีพยานน่ะพยานน่ะก็พี่จินดาเป็นเมียพี่อ่ะผัวเมียก็ต้องเข้าข้างกันน่ะอำนาจได้ลุกพรวดพราดขึ้นยืนจ้องหน้าน้องสาวตาไม่กระพริบเนี่ยสีหน้าสีตาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อชี้หน้าแล้วขยับนิ้วเอ๊ะพูดอย่างนี้หมายความไปยังไงแกหาว่าพี่โกงหรือไงพี่น่ะไม่โกงเองหรอกแต่ว่าพ่อน่ะก็ยกให้พี่จริงๆพี่ก็ต้องทำตามที่พ่อสั่งอ้าวแล้วพี่คิดว่าพ่อไม่ห่วงฉันหรือไงพ่อน่ะบอกว่าฉันน่ะเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องมีบ้านอยู่ถึงได้ยกให้ฉันส่วนพี่น่ะเป็นผู้ชายก็ไปหาบ้านอยู่เอาเองไม่ต้องมาพูดอะไรอีกแล้วนี่มันบ้านฉันฉันมีสิทธิ์ขาดคนเดียวแล้วพี่จะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็เรื่องของเองนี่เองจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจเองดิฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้ออกไปแต่ฉันมีสิทธิ์บ้านนี้มันของพ่อแม่ฉันเป็นลูกฉันก็มีสิทธิ์อยู่ได้ถึงพ่อแม่ตายแล้วฉันก็มีสิทธิ์อยู่ไม่ได้บอกว่าอยู่ไม่ได้ออกไปสีนวลมันก็ลุกขึ้นมามั่งเกิดอาการผลักกันขึ้นน้องสาวก็ไม่ยอมพี่ชายก็ไม่ยอมต่างคนต่างถือสิทธิ์เถียงกันหน้าดำหน้าแดงแล้วอยู่ๆอำนาจก็ผลักร่างสีนวล น้องสาวถอยหลังกรูดไปสุดชานเรือนเสร็จแล้วก็ผลักจนน้องสาวหงายหลังลอยละลิ่วตกลงไปข้างล่างเสียงร่างกระทบดินดังสะท้านเข้าไปในสวงจินดานี่หลับตาปี๋เลยอยากจะอุดหูตอนนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องของสีนวลร้องออกมาสุดเสียงแล้วก็เงียบไปพี่นาฏทำอะไรอ่ะไม่รู้มันตกไปเองถ้าพี่ผลักสีนวลลงไปอ่ะใครเห็นน่ะจำไว้นะมันตกเรือนเองเขาชี้หน้าเมียจินดาก็ก้มหน้าแต่แล้วก็นึกได้รีบวิ่งลงไปดูสีนวลเป็นยังไงมั่งร่างนั้นไม่กระดุกกระดิกอ่ะนอนคว่ำก็จับร่างให้พลิกหงายขึ้นมาเลือดออกทั้งปากทั้งจมูกก็เรียกอำนาจให้ลงไปช่วยกันเขาก็ลงไปเหมือนกับไม่เต็มใจพี่พาสีนวลส่งโรงพยาบาลเร็วอ่ะพี่อำนาจก็จับชีพจรที่ข้อมือน้องสาวไม่ต้องอ่ะตายแล้วชาวบ้านมาดูเพราะว่าได้ยินเสียงร้องพอมาถึงเขาก็บอกใครๆว่าสีนวลตกเรือนตายเขานี่ร้องไห้น้ำตานองหน้าเลยเหมือนกับเสียใจอย่างหนักจินดาผู้เป็นเมียก็ต้องพูดไปทำนองเดียวกับเขาสอนให้พูดว่าสีนวลในชะโงกที่ระเบียงยื่นออกไปเป็นชานเรือนแล้วก็ร้องว่าหน้ามืดหัวทิ่มลงไปเลยตำรวจมาสอบสวนเค้นหาความจริงแต่ว่าไม่ได้อะไรที่เป็นความจริงเลยก็ได้แต่ความเท็จไปเท่านั้นเองชาวบ้านใกล้ๆก็บอกว่าได้ยินเสียงเถียงกันแต่ว่านายอำนาจก็บอกว่าเถียงกันตามประสาพี่น้องไม่มีอะไรพี่ชายเตือนน้องสาวอยู่กรุงเทพไปทำตัวดีๆก็แค่นั้นแหละชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงไล่กันด้วยแต่อำนาจก็โกหกว่าไล่นะไล่ให้น้องไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนมาจากกรุงเทพเหนื่อยร่องรอยการต่อสู้ก็ไม่มีบาดแผลทำร้ายร่างกายก็ไม่พบสอบเค้นยังไงก็ไม่รู้จะเอาผิดได้ยังไงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะแยกสอบแล้วก็บอกว่าอีกคนสารภาพแล้วแต่อำนาจกับจินดาก็ไม่หลงกลสุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวออกมาให้จัดงานศพสีนวล น้องสาวในงานศพในอำนาจก็แกล้งร้องไห้ตีหน้าเศร้าจินดาพี่สะใภ้ก็ร้องด้วยหล่อนรู้อยู่แก่ใจว่าต่อไปเนี่ยบ้านก็เป็นของผัวแล้วที่นาอีก8ไร่ที่พ่อยกให้สีนวลก็ต้องเป็นของผัวด้วยเพราะว่าไม่มีใครอีกแล้วสีนวลมันยังไม่แต่งงานแล้วเมื่อทุกอย่างเป็นของผัวมันก็เป็นของหล่อนด้วยไอ้ที่แรกหล่อนก็ไม่เห็นด้วยที่ผัวโหร้ายกับน้องสาวอย่างนั้นแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่จะได้มานี่หล่อนก็ยิ้มอย่างยินดีแต่ว่างานศพนี่หล่อนก็ร้องไห้น้ำตานองหน้าเหมือนกัน ดูมันว่าคนที่ร้องไห้อย่างจริงใจแล้วก็เสียใจจริงๆมีคนเดียวก็คือลูกสาวตัวน้อยๆของนายอำนาจกับจินดาเนี่ยชื่อเด็กหญิงอัชราหรือว่าน้องสินอายุ5ขวบน้องสินนี่รักอาศรีนวลน้องเธอมากเพราะว่าอากลับมาเยี่ยมบ้านทีไรจะซื้อขนมเสื้อผ้าของเล่นมาฝากทุกครั้งแม้แต่ครั้งนี้ที่มาแล้วไม่ได้กลับเนี่ยอาก็ซื้อตุ๊กตาผู้หญิงสวมชุดเสื้อกระโปรงมาให้เสร็จแล้วเด็กหญิงสินก็ถามพ่อบอกว่าอาไม่ได้กลับไปทำงานที่โรงงานอีกแล้วล่ะพ่อไม่ต้องแล้วลูกพ่อรักอาเปล่ารักสิลูกพ่อก็บอกกับเธออย่างนั้นแล้วเธอก็ไม่สงสัยอะไรเพราะเห็นพ่อร้องไห้น้ำตาเปียกหน้าถ้าไม่รักนี่พ่อจะร้องไห้เด้อสินก็เอาดอกไม้จันไปใส่ที่เมนเผาศพอาศรีนวลด้วยความเศร้าอะไรรักอาของเธอต่อไปนี้ก็ไม่มีใครซื้อของมาฝากอีกแล้วบ้านทรงไทยหลังใหญ่ต่อจากนี้ไปก็เป็นของนายอำนาจแล้วเป็นของครอบครัวเขาที่ไม่มีใครเป็นส่วนเกินมาแย่งไปได้นาไร่ทั้งหมดก็เป็นของเขาแต่เพียงคนเดียวแล้วจะไม่ให้ยิ้มกระยิ่มใจได้ยังไงนึกๆมันก็สมควรตายอยู่แล้วเพราะพ่อรักมันมากอะไรก็ให้น้องอะไรก็ต้องน้องก่อนเขาเป็นพี่เนี่ยเหมือนไม่ใช่ลูกไม่ค่อยได้อะไรแม้แต่ความรักที่พ่อมอบให้แม้แต่แม่ก็รักน้องมากกว่าเขาสมัยเด็กเล่นกันน้องร้องไห้เขาก็จะโดนตีหาว่าเก้น้องบางครั้งเขาไม่ได้ทำอะไรเพราะน้องร้องไห้เพราะทำตัวเองเจ็บเพราะก็โดนเคี่ยนก่อนแม่ตายก็สั่งให้เขาดูแลน้องดีๆมีอะไรก็ให้น้องพ่อก็เหมือนกันไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็จะให้น้องบ้านหลังนี้ก็ให้น้องนาก็ให้น้องให้เยอะกว่าเขาแล้วตอนนี้เป็นยังไงให้น้องอะไรอะไรก็ให้น้องตอนนี้ให้ใครมันตายไปแล้วให้ก็ไม่เอาแล้วนายอำนาจก็หัวเราะกับตัวเองอย่างชอบอกชอบใจลูกสาวแอบมาข้างหลังถามพ่อหัวเราะอะไรอ่ะเมื่อวานพ่อยังร้องไห้อยู่เลยก็รีบเหลียวมองลูกทำหน้าเศร้ากลบเกลื่อนพ่อแกล้งหัวเราะไปอย่างนั้นนะลูกฝืนใจมันเสียใจมากก็เลยต้องฝืนหัวเราะซะมั่งลูกคงไม่เข้าใจความรู้สึกของพ่อหรอกก็ไม่เข้าใจอ่ะพ่อยามดึกคืนนึงเด็กหญิงสินฝันร้ายร้องลั่นออกมาอำนาจกับจินดาตกใจตื่นกันหมดทั้งคู่ได้ยินไฟไหม้พ่อไฟไหม้แม่ไฟไหม้ลูกฝันอะไรอย่างนี้น้องซินตื่นขึ้นมาแล้วกอดแม่ร้องไห้บอกว่าไฟไหม้บ้านหมดเลยจินดาซึ่งเป็นแม่ก็พยายามปลอบให้ลูกหายตกใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกลูกหนูฝันไปเท่านั้นเองแต่เด็กผู้หญิงบอกแม่ว่าฝันเห็นไฟไหม้จริงๆไหม้หมดเลยทั้งหลังแล้วเห็นพ่อโดนไฟเผาด้วยอำนาจได้ยินแล้วจุปากห้ามไม่ให้ลูกพูดเขาเนี่ยเป็นคนกลัวตายไม่อยากจะคิดถึงมันถ้าไปคิดถึงเขาจะทำให้เขาไม่สบายใจเงียบไปลูกนอนจ้ะจินดาก็กอดลูกให้อุ่นอกอุ่นใจจนกระทั่งเด็กหญิงสินม้อยหลับไปในอ้อมแขนหล่อนก็ม้อยหลับไปด้วยคนที่ยังไม่หลับมีแต่อำนาจคนเดียวเพราะว่าเขาคิดถึงความฝันของลูกลูกฝันว่าไฟไหม้เขาไปได้ยังไงเด็กอะไรได้ยังแถมฝันให้เราโดนไฟเผาด้วยฝันไม่เข้าเรื่องเข้าราวตอนเช้าส่งลูกไปโรงเรียนแล้วจินดาก็กลับมาคุยเรื่องความฝันของลูกกับนายอำนาจสังเกตเห็นท่าทางเขาไม่อยากจะพูดอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยแกจะฝันอย่างนั้นมันไม่ดีนะพี่นี่พูดไม่รู้เรื่องนะเขาตวาดจินดาก็ต้องสงบปากสงบคำไม่พูดแต่หล่อนก็คิดลูกฝันประหลาดแล้วก็น่ากลัวมากคืนต่อมาน้องสินก็ฝันอีกแล้วก็บอกว่าฝันว่าไฟไหม้บ้านลุกท่วมหลังคาแล้วพ่อก็โดนไฟไหม้ไปครึ่งตัวเธอกรีดร้องสุดเสียงปลุกพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งแม่ก็กอดเธอไว้แน่นนะเล่าให้ฟังฝันเห็นไฟไหม้บ้านอีกแล้วนายอำนาจชักไม่พอใจยิ่งได้ยินว่าเขาโดนไฟเผาครึ่งตัวยิ่งทำให้เขาโกรธจัดกระชากแขนลูกอย่างแรงนี่หยุดพูดได้แล้วนะถ้าหนูฝันจริงๆอะพ่อไม่ต้องพูดละบอกให้ลูกเงียบเด็กหญิงก็เลยไม่พูดพอตอนเช้าจินดาก็พยายามจะพูดเรื่องความฝันของน้องซินิกก็โดนตวาดหุบปากได้ไหมผลุนผันออกจากบ้านไปจินดาก็มองตามหลังคนชะตาขาดเขาว่าจะไม่มีเงาหัวแต่ผัวของหล่อนก็ยังไม่เห็นมีอะไรอย่างนั้นเขาไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าคาดว่าคงจะไปหาเหล้ากินพอเขากลุ้มเขาก็จะกินเหล้าทุกทีเขาว่ามันช่วยดับกลุ้มได้เป็นอย่างดี คืนนั้นฟ้ามืดไม่เห็นดาวเลยน้องสินก็รู้สึกกระวนกระวายใจกลัวความฝันนั้นไม่อยากจะเข้ามุ้งนอนเลยเข้านอนทีไรก็ฝันทุกทีแต่แม่ก็เตือนว่าถึงเวลาแล้วนอนกับแม่ก่อนแล้วพ่อตามมาเข้ามุ้งทีหลังแม่หนูไม่อยากฝันอีกแล้วอ่ะจินดาก็ลูบผมลูกไม่ต้องกลัวหรอกจ้าไม่ฝันแล้วแต่หนูกลัวพอดีพ่อในอำนาจมาพอดีได้ยินเข้ากลัวอะไรอ่ะกลัวฝันนะพ่อกลัวฝันว่าบ้านไฟไหม้แล้วพ่อโดนเผาไปครึ่งตัวเท่านั้นเองในอำนาจตบปากลูกพัวบอกปากไม่ดีลูกสาวนี่ร้องไห้จ้าเลยแม่ก็กอดปลอบลูกเงียบเถอะนะเงียบเสียเงียบเถอะลูกนะปากไม่ดีพูดอยู่ได้เอ้ยไม่นงไม่นอนมาแล้วในมุ้งนอนกันไปเถอะเขาออกจากมุ้งไปทางไหนไม่มีใครเห็นเพราะเขาดับไฟแล้วจินดาก็บอกลูกเสียงเบาๆบอกพ่อเขาโกรธแล้วลูกน้องสินยังร้องไห้กระซิกกระซิกสะอื้นเสียใจที่โดนพ่อตบปากกลางดึกคืนนั้นเด็กหญิงก็ฝันว่าไฟไหม้บ้านอีกสะดุ้งตื่นลืมตาแล้วก็เห็นแสงไฟแดงฉานทั้งบ้านปลุกแม่แม่ก็ตื่นขึ้นมาสองแม่ลูกเพ่นหนีจินดาเรียกผัวลูกสาวเรียกพ่อแต่ว่าไม่เห็นเขาเลยไฟไหม้จริงๆสองแม่ลูกอยู่ที่พื้นดินร้องเรียกกันใหญ่ร้องให้คนช่วยดับไฟด้วยลำพังสองแม่ลูกเนี่ยทำอะไรไม่ถูกไฟลุกท่วมบ้านแล้วชาวบ้านมาช่วยกันเอาถังน้ำตักสาดกันใหญ่แต่ไม่ได้ผลน้ำมันน้อยจะดับไฟได้ยังไงมีเสียงร้องลั่นออกมาน้องสินจำได้ว่าเสียงพ่อจินดาก็จำได้ว่าเป็นเสียงผัวเขาคลานกระเสือกกระสนคลานออกมาจากใต้ถุนบ้านท่ามกลางกองเพลิงคนก็รีบไปช่วยกันลากออกมาเขาโดนไฟเผาไปครึ่งตัวท่อนล่างใช้การไม่ได้กลายเป็นคนพิการเสียบ้านไปหลังแล้วก็ยังเสียร่างกายไปครึ่งท่อนในอำนาจนี่เสียทั้งบ้านเสียทั้งร่างกายแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าไฟเกิดขึ้นได้ยังไงก็ได้จะสันนิษฐานกันว่าไฟฟ้าช็อตแต่จินดานะรู้ว่าคงจะไม่ใช่กลัวจะเป็นเพราะวิญญาณของสีนวลทำให้มันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องขออโหสิกรรมให้กับอำนาจด้วยเถอะครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันวันนี้ครับคุณถนอมกับพี่สาวไปเลี้ยงพระกันที่วัดคุ้งพยอมตอนนั้นเพลนพอดีเสียงกลองเพลนตูมตูมดังรัวไปก้องวัดเป็นสัญญาณเรียกพระเนนที่อยู่ภายในวัดทั้งหมดลงมาสู่หอฉันที่ได้จัดอาหารคาวหวานเตรียมมาไว้มีญาติโยมหลายคนมานั่งคอยฟังพระท่านสวดมนต์ให้ศีลให้พรแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วระหว่างที่พระเนนกำลังนั่งฉันกันอยู่นะมีเสียงหัวเราะกันคิกคักคิกคักดังขึ้นพอมองไปข้างหลังก็ตกใจปรากฏว่าตาพลอยตาของคุณถนอมนั่นเองแกยืนอยู่หน้าบันไดในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อนไม่มีอะไรปกปิดส่วนต่างๆตามร่างกายเลยสักชิ้นเดียวพี่สาวคุณถนอมเห็นเขาก็ตาเหลือกไอ้หนอมเอ็งถอดเสื้อยืดเอ็งไปพันเอวตาเร็วแล้วพากลับบ้านพี่สาวส่งเสียงดังลั่นเลยคุณถนอมก็รีบถอดเสื้อวิ่งกลับไปหาตาเอาเสื้อยืดผูกเอวปิดส่วนสำคัญไว้ไม่ให้อุจจาตาแล้วก็จูงลงบันไดกลับบ้านไปอย่างเร็วที่ตาพลอยเดินแก้ผ้ามาวัดน่ะไม่ใช่แกเป็นบ้าหรือว่าเป็นคนสติฟั่นเฟือนแต่อย่างใดแกอายุ80กว่าแล้วหลงลืมสติสตังขาดหายเพราะความแก่ตัวแต่ตาพลอยรูปร่างใหญ่ทำงานหนักมากกำลังวังชาก็ยังแข็งแรงอยู่ตาพลอยในอดีตวัยหนุ่มนี่ยายเล่าให้ฟังว่าเป็นคนเอาเรื่องเหมือนกันเรื่องนักเลงตีรันพันแทงกันนั้นไม่เคยหนีใครง่ายๆแผลเป็นทั่วตัวเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันในเรื่องบูล้างผลาญได้เป็นอย่างดีบ้านที่มีลูกสาวหลานสาวก็ตักเตือนกันไว้เลยว่าอย่าคบกับตาพลอยไม่งั้นเดี๋ยวความเดือดร้อนจะตามมาแต่ที่ยายมาแต่งงานด้วยก็เพราะว่าตาพลอยเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่ชายซึ่งเป็นนักเลงด้วยกันเกะกะเกเรมาด้วยกันแต่ว่าเป็นพี่ชายของยายนั่นแหละตาพลอยในอดีตสร้างเวรสร้างกรรมให้ทั้งคนทั้งสัตว์มาไม่ใช่น้อยเรียกให้ชัดๆก็คือนักเลงอันธพาลนั่นแหละอายุมากขึ้นกรรมก็มาตามสนองอยู่เสมอ กับตอนที่ยายยังเป็นสาวไปทำบุญที่วัดแล้วมีหนุ่มตามจีบตาพลอยกับพี่ชายยายก็รุมเล่นงานผู้ชายคนนั้นตีหัวเขาจนสลบคาวัดใครจะห้ามหรือขอร้องก็ไม่ฟังไอ้น้องสาวข้าห้ามใครเกี้ยวเว้ยใช่ไม่งั้นจะเจ็บตัวเมื่อกี้ไอ้ห่านเนี่ยพี่ชายของยายแล้วก็ตาพลอยประกาศลั่นวัดเลยหนุ่มๆที่อยู่บริเวณนั้นก็ไม่กล้าจะมองคนทั้งสองบางคนก็กลัวถึงกับหนีกลับบ้านไปเลยผู้ชายหนุ่มคนนั้นฟื้นขึ้นมาก็ไปบอกน้าชายที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปเอาเรื่องกันในวัดทำไมจะต้องรุมทำร้ายหลานชายของข้าอย่างนี้ด้วยวะก็มันมาเกี่ยวน้องข้าทำไมอ่ะพี่ชายยายก็เถียงอย่างไม่เกรงกลัวตาพลอยก็ยืนคุ้มเชิงจ้องหน้าขมิงพร้อมที่จะมีเรื่องทุกเวลาอ้าวแล้วทำไมคนเรามันจะพูดกันบ้างไม่ได้หรือยังไงไม่ได้มันเป็นผู้ชายน้องกับเป็นผู้หญิงพวกเองทำอย่างนี้มันผิดกฎหมายนะเว้ยก็ไปตามตำรวจมาจับไปปราบสิจะได้อยู่หมู่บ้านนี้ไม่ได้ก็ไปข้างนึงตาพลอยก็เถียงแทนบ้างทั้งยังก้าวไปยืนประชิดเผชิญหน้าอย่างท้าทายไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเลยแม้แต่น้อยเสียงท่านสมภารเจ้าอาวาสตะโกนลงมาจากศาลาโรงธรรมเอ้ยพอกันทีเถอะว่าพวกเองคนบ้านเดียวกันมาทะเลาะกันอยู่ได้เองไม่อายคนมั่งหรือไงไอ้ผู้ช่วยมายืนทะเลาะกับเด็กแบบเนี้ยเออคราวนี้เขาจะยอมยกให้แต่เตือนนะว่าอย่าทำอีกไม่งั้นไม่ยอมแน่จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่กี่เดือนต่อมาตาพลอยก็แต่งงานกับยายแต่ยังคงเจ็บใจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ถึงหน้าฝนทำนาตะพลอยเอาเศษแก้วไปโยนใส่นาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยายขอร้องไม่ให้ทำก็ไม่ฟังผลก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับเมียโดนเศษแก้วบาดเป็นแผลเวอะไปด้วยกันทั้งคู่ทำนากันไม่ได้ทั้งหลายวันทั้งที่แน่ใจว่าไม่ตะพลอยก็พี่ชายยายคนใดคนหนึ่งต้องเป็นคนเอาเศษแก้วไปโยนใส่นาแต่เมื่อไม่มีพยานหลักฐานก็เอาผิดอะไรไม่ได้เหมือนกันนี่เป็นกรรมที่ตาพลอยสร้างไว้กับคนที่ยายเห็นมากระตาแต่ว่าเรื่องอื่นยายไม่เห็นเพียงแต่ได้ยินว่ามีเรื่องกับคนโน้นคนนี้เท่านั้นเองส่วนกับสัตว์นั้นตาพลอยก็เคยเคี่ยนตีวัวควายมันใช้มันไถนาอย่างทารุณเคยร่วมมือกับพี่ชายยายขโมยควายจากหมู่บ้านอื่นมาทุบมาฆ่าแล่เนื้อถือหนังไปขายหลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งทุบหัวมันไม่ตายมันวิ่งเตลิดหนีไปได้ตามไปมันก็หันวิ่งเข้ามาชนสักกระเด็นดีว่าควิดจุดสำคัญไม่ถูกไม่งั้นเสร็จไปแล้วตอนนั้นเพียงแต่ซี่โครงเดาะแขนหักนอนรักษาตัวอยู่หลายวันถึงจะหายอายุ30กว่าเดินผ่านใต้ต้นมะพร้าวก็มีมะพร้าวหล่นลงมาโดนหัวถึงกับสลบล้มทั้งยืนดีว่าเป็นมะพร้าวแห้งถ้าเป็นมะพร้าวสดมีหวังตายพอฟื้นขึ้นมาก็งงไปหมดเรียกว่าคงเป็นกรรมที่เคยตีหัวคนสลบนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรเขามาทวงถามเอาแล้วตาพลอยเนี่ยชอบดื่มเหล้าเมาแล้วก็หาเรื่องเตะหมาเตะแมวเป็นประจำอายุ50กว่าแล้วทำไม้เท้าหัวเหล็กเอาไว้อันนึงไปไหนมาไหนก็ถือไปด้วยเรียกว่ายังไม่ทิ้งลายนักเลงเก่าไปเจอหมาตัวหนึ่งเดินสวนมาเตะโครมเขาให้ทั้งที่มันไม่ได้ทำอะไรให้มันร้องเองแล้วก็แยกเกี้ยวขู่เห่าคำรามเป็นการเตือนว่าอย่าเตะอีกนะไม่งั้นกัดนะตะพลอยมันไส้เล็บฟาดด้วยเหล็กหัวไม้เท้าโป๊กเดียวเท่านั้นหมาตัวนั้นสุดหวบเลยลุกขึ้นเดินโซซัสโซเซหัวแตกเลือดไหลสมองฟั่นเฟือนเสียสติไปเลยตายหาซะได้กว่าดีไอ้หมาระยำคนยังไม่กล้ากำแหงกับกูเลยมึงเก่งแค่ไหนจะมากัดกูตะพลอยตะโกนไล่หลังผู้คนที่เห็นนพากันสังเวชใจไปตามๆกันเออคนทะเลาะกับหมาก็มีต่อมาตาพลอยก็ได้รับผลกรรมที่เชื่อว่าทำไว้กับหมานั่นเองคืนนั้นตาพลอยไปงานศพเพื่อนที่อยู่บ้านโนนสังพระสวดอภิธรรมเสร็จแล้วกลับบ้านแต่จนดึกดื่นก็ยังกลับไม่ถึงบ้านน้าชายต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามไปสวนกับคนที่รู้จักขับรถปิกอัพมาเขาเอาตาพลอยมาส่งบอกว่าตาพลอยถูกคนตีหัวกลางทางเจอนอนสลบอยู่ก็เลยพามาส่งคนร้ายไม่รู้ว่าเป็นใครตีหัวตะพลอยชิงมอเตอร์ไซค์แล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก5บาทกับพระเลี่ยมทองไปทรัพย์นอกกายน่ะไม่ได้เสียดายอะไรหรอกเสียดายแต่ตะพลอยเท่านั้นแหละที่ฟื้นขึ้นมาแล้วกลายเป็นโรคความจำเสื่อมไปเลยตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งหลงลืมตั้งแต่อายุ60กว่า รรมที่ตาพลอยทำเนี่ยไม่ได้ยุติแค่นั้นเพราะการหลงลืมของแกบางครั้งก็เดินไปไหนต่อไหนแล้วกลับบ้านไม่ถูกต้องตามไว้ให้วุ่นไปหมดบางทีหายไปสองสามวันกว่าจะตามพบที่หมู่บ้านอื่นอายุ70กว่ากรรมเก่าในอดีตก็ตามมาสนองตาพลอยไปเหยียบเอาเศษแก้วจนเท้าเวอะหวะรักษากันอยู่กว่าจะหายนานแกก็ไม่ยอมกินยาได้แต่ใส่ยาเท่านั้นคงจะเป็นกรรมที่แกเคยเอาเศษแก้วโยนใส่นาคนอื่นนั่นเองคุณถนอมบอกว่าที่เอาเรื่องตาพลอยของแกมาเล่าให้ฟังเพราะเป็นเรื่องของกรรมที่เห็นชัดและใกล้ตัวที่สุดนะครับกรรมนะไม่ใช่สิ่งที่สมมุติขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันมีอยู่จริงครับเรื่องของคนชอบทำร้ายสัตว์เนี่ยคุณภกาเล่าให้ฟังบอกว่าที่หมู่บ้านที่แกอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อไอ้เล็กไอ้เล็กนี่ดูเหมือนจะเกลียดชังสัตว์ซะเหลือเกินเห็นที่ไหนเป็นไม่ได้ต้องตีที่นั้นน่ะไม่ว่าหมาว่าแมวห้ามไม่ได้ด้วยเป็นแว้งมาด่าว่าซะอีกคนละแวกนั้นต่างก็เอื้อมกับไอ้เล็กกันทั้งนั้นน่ะแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับมันต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมของกันและกันส่วนใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอาไว้ต่างก็จะระวังเป็นพิเศษไม่มีใครกล้าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเขาออกมาเดินเพ่นพ่านเพราะกลัวจะเจอไอ้เล็กคุณปากาเองก็เป็นคนรักสัตว์แล้วก็เลี้ยงหมาไว้ตัวนึงเพื่อเอาไว้เฝ้าบ้านมันเป็นหมาตัวผู้อายุยังไม่ถึงปีก็น่ารักน่าชังแกเลี้ยงมันมาจนเติบใหญ่ก็เริ่มปล่อยให้ออกไปเดินเล่นหน้าบ้านมันชื่อไอ้ดากี้ที่ตั้งชื่อก็เพราะเห็นมันขาวสะอาดแล้วฟันมันก็สวยแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นวันนั้นคุณปากาปล่อยให้ดากี้ออกไปเดินเล่นหน้าบ้านเพราะว่าต้องการให้มันได้ออกกำลังกายบ้างปล่อยให้อยู่แต่ในบ้านก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นหมามีปัญหาไม่นานก็ได้ยินเสียงมันร้องเสียงหลงคุณปากาก็รู้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าไอ้ดากี้มันคงเจอไอ้เล็กเขาแล้วก็วิ่งออกไปดูก็เห็นไอ้เล็กกำลังเตะหมาของแกจนกระทั่งตกลงไปในคูคลองระบายน้ำพอมันตะกายขึ้นมามันก็เตะอีก 3-4 ครั้งคุณปากาเห็นแล้วทนไม่ได้ก็รีบวิ่งเข้าไปต่อว่าไอ้เล็กมันก็เลยเดินจากไปยอมรับเลยว่าแกก็แช่งมันไว้ตอนนั้นหลังจากนั้นคุณปากาก็นำเจ้าดากี้ไปอาบน้ำดูมันซึมไปเลยล่ะคุณปากาก็เป็นกังวลมากเพราะว่าตัวมันนิดเดียวโดนไอ้เล็กมันเตะเอาขนาดนั้นดากี้นอนซมอยู่หลายวันเสร็จแล้วก็คอยพาไปหาหมอจนเริ่มดีขึ้นหมอบอกว่ามันบอบช้ำภายในประมาณ3วันเห็นจะได้ขณะที่คุณปากากำลังเดินกลับบ้านได้ยินคนเขาพูดถึงไอ้เล็กกันตอนแรกก็ได้ยินไม่ถนัดเท่าไหร่ได้ยินแต่เพียงว่าขามันหักทั้งสองข้างเลยคุณปากาก็เกิดความอยากจะรู้ก็เดินเข้ามาในกลุ่มคนที่กำลังพูดคุยกันอยู่ก็ถามว่าขอโทษนะคะเกิดอะไรขึ้นอ่ะป้าอินเสียงแจ้วแจ้วตอนนั้นไม่มีอะไรหรอกคุณมันก็แค่ไอ้คนระยำเนี่ยมันโดนรถชนเมื่อกลางวันนี่เองแหละสมน้ำหน้ามันที่จริงมันน่าจะตายไปเลยไอ้คนเห่แบบเนี้ยฮะตายไปซะได้กว่าดีอ้าวก็แล้วใครละป้าก็ไอ้เล็กกะสิมันโดนรถชนเมื่อกลางวันขาหักทั้งสองข้างเลยคุณสมน้ำหน้ามันจริงๆคุณปากาฟังแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจมากแต่ว่าอีกใจก็อดรู้สึกสมน้ำหน้าอย่างที่ป้าอินแกว่าไม่ได้เพราะไอ้เล็กเป็นคนที่ชาวบ้านละแวกนี้เกลียดกันทุกคนเพราะความเป็นคนที่ชอบรังแกสัตว์ชนิดที่ว่าเห็นไม่ได้เป็นต้องเข้าไปเตะไปตีโดยไร้เหตุผลแต่เรื่องไม่ได้จบเพียงแค่นั้นคุณปากาไม่ทราบเหมือนกันว่าที่มันโดนรถชนจนขาหักทั้งสองข้างไปน่ะจะเป็นครูสอนในเรื่องกรรมเวรกับมันได้หรือเปล่าพอมันหายเดินได้ไม่นานนักมันก็ทำอีกแล้วก็ครั้งนี้หนักกว่าเดิมจนกระทั่งคุณปาการับไม่ได้จริงๆกับเรื่องราวของมันที่มาเข้าหูพอไอ้เล็กมันหายดีเดินได้ถึงแม้จะไม่ปกติเหมือนก่อนป้าอินแกมาเล่าให้ฟังว่าแมวของแกน่ะหายไปร้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เห็นหมาแกก็ถามคุณปากาว่าเห็นบ้างไหมเพราะว่าบ้านแกกับบ้านคุณปากาอยู่ติดกันคุณปากาก็บอกไม่เห็นปกติน่าจะเห็นแกก็สงสัยเหมือนกัน2วันต่อมาก็ได้ยินเด็กแถวนั้นมาเล่าให้ฟังว่าเห็นไอ้เล็กมันเอาแมวป้าอินไปฆ่ากินเด็กเล่าต่อไปว่ามันเอาไปถึงก็ตัดหัวถลกหนังแล้วก็สับเป็นชิ้นๆทำเป็นกับแกล้มกินกับเหล้าไม่มีใครกล้ากินกับมันนะคุณปากาฟังแล้วรู้สึกแย่มากเลยทำไมใจคอมันอมหิตได้ถึงเพียงนี้ไม่นานก็ได้ยินมาอีกว่ามันถึงกับฆ่าหมาเอาไปกิน หมาข้างถนนนี่หายไปวันละตัวสองตัวเมื่อก่อนนี้เยอะแยะไปหมดแต่ตอนนี้หายไปเกือบหมดแล้วบางครั้งหมามีเจ้าของมันก็ยังแอบเอาไปเลยแต่ไม่มีใครจับมันได้คาหนังคาเขาสักครั้งมีแต่พวกเด็กๆไปยืนดูมันทำมันเห็นเด็กเหล่านั้นเล่าให้ฟังว่ามันชอบออกมาไล่หมาล่าหมาตอนกลางคืนคุณปากาก็ได้แต่คิดว่าเมื่อไรหนอไอ้คนแบบนี้มันจะไปพ้นๆจากบ้านเราแกก็อยู่ด้วยความกลัวว่าสักวันหนึ่งมันคงแอบเอาเจ้าดากี้เอาไปเป็นอาหารจานโปรดของมันเหมือนกันแต่แล้ววันหนึ่งคนในละแวกนั้นต่างก็ตกใจพร้อมๆกับปลอดโปร่งโล่งใจเมื่อทราบข่าวว่าไอ้เล็กโดนรุมตีจนตายเพราะว่ามันไปเล่นการพนันแล้วติดเขาไม่ยอมใช้ในที่สุดมันก็ต้องมาใช้หนี้กรรมที่มันก่อไว้สภาพของมันที่ตายเนี่ยไม่ผิดอะไรกับหมาข้างถนนเลยจบสิ้นสักทีชีวิตของมันที่สร้างบาปสร้างเวรเอาไว้ต่อไปนี้คนละแวกบ้านของคุณปากาก็คงจะได้นอนหลับกันสักทีขอให้มันเป็นไปตามกรรมที่มันสร้างไว้ก็แล้วกันเออสาธุเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ